dzieciak! Ciężko jest znać całość tego na pamięć, każdą najmniejszą część miejsca, w którym się wychowałeś. No, pierwsza krew, ty pierwszy raz z kola wstawałem i pierwszy grzech według tego, co jest nauczane. Życie tych sto przede mną to dla nas testament, a jak przekazanie traktuje większość ich prawdziw. Plemię wielu nas na ziemi skalane i tym wszystkim, co urodził tu beton i zniszczył czas. Naszych matek płacz mi tu dłużej niż my. Ty zabijamy się dla cyfry i zapijamy wstyd, gdy przychodzi nam przy tych samych ścianach stać, a futura rozpierdala się o chodni przed nami jak grad. Tysięczny raz nasz mały świat kocha zwlekać, wypadkowa tega pustych słów i mocnych przeżyć. Kochamy park, tylko na to umiemy poczekać. Szukaj bogów na ulicach, łatwo jest im wierzyć. Nie patrz na ręce nam, poczyn nam nie patrz też. Kazali nam tu stać, kazali patrz nam się. Nie mów mi, gdzie mam iść i gdzie mam szukać wrogów. Wszystkie z ulic tych, bo to są pełne bogów. Nie patrz na ręce nam, poczyn nam nie patrz też. Kazali nam tu stać, kazali patrz nam się. Nie mów mi, gdzie mam iść i gdzie mam szukać wrogów. Wszystkie z ulic tych, bo to są pełne bogów. Nie słychać tu w ogóle tych nowych rzeczy. Nie mówią nam o nas nic, żaden z nich. Chcemy wiedzieć, czym ten kurewski świat nas kaleczy. Najlepiej pod ten sam setki razy zgrany bit. Mamy te parę pięknych dni, w życiu kilka pięknych chwil i trzymamy się ich mocno jak ślepiec. Nieważne ile wzięliby ci, jak krótko wiązali smycz. Nawet bez krzywdy potrafimy leczyć jak nikt, jak w dni naszych istnień. Młodzi piękni i wyrzygani przez system. Ostatnia partia tych, co znają honor i wstyd i mogliby cię zabić za swoją małą ojczyznę. Nie biznes nas tu trzyma, trzymamy się z boku. Chcemy te parę swoich metrów i święty spokój słychać. Jak wokół nas dziwnie układa się życie. Znamy te same ulice, ale innych bogów. Peace, nie patrz na ręce nam, bo czy nam nie patrz też. Kazali nam tu stać, kazali patrz nam się. Nie mów mi, gdzie mam iść i gdzie mam szukać wrogów. Wszystkie z ulic tych, nocą są pełne bogów. Nie patrz na ręce nam, bo czy nam nie patrz też. Kazali nam tu stać, kazali patrz nam się. Nie mów mi, gdzie mam iść i gdzie mam szukać wrogów. Wszystkie z ulic tych, nocą są pełne bogów. Nie patrz na ręce nam, bo czy nam nie patrz też. Kazali nam tu stać, kazali patrz nam się. Nie mów mi, gdzie mam iść i gdzie mam szukać wrogów. Wszystkie z ulic tych, nocą są pełne bogów. Nie patrz na ręce nam, bo czy nam nie patrz też. Kazali nam tu stać, kazali patrz nam się. Nie mów mi, gdzie mam iść i gdzie mam szukać wrogów. Wszystkie z ulic tych, nocą są pełne bogów. Nocą są pełne bogów. Nocą są pełne bogów. Nocą są pełne bogów. Nocą są pełne bogów.